け fly away fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 復活を信じてヤムチャ、チャオズ、天津飯、ピッコロのそれぞれの修行が始まった。そして悟空も。ナメック星ではドラゴンボール争奪戦がますます過激となっていた。戦闘力砕け散るフリーザの陰謀。 Kto zaśmieje się ostatni? Gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś, Łotrze? I tak cię znajdę. Nie uciekł daleko. Ukrył się gdzieś w pobliżu. Jeszcze go nie złapałeś? Ostrzegam cię, że powinno ci na tym zależeć. Rozumiesz? Zapłacisz za jego ucieczkę. Bardzo dobrze. Idź do diabła. Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć. To mój szczęśliwy dzień. Nie dosyć, że się mną zaopiekowali. To jeszcze ofiarują mi pięć kryształowych kul. Nie pozostaje mi nic innego, jak je wziąć i uciekać. Co zrobić, by mnie nie zauważyli? Mam pomysł. Jestem gotów. Mam nadzieję, że mi się uda. Możecie sobie mnie szukać na zewnątrz. Jestem w środku. Tego mogłem się spodziewać. Gdzie jesteś? Pokaż się nędzniku. Tutaj jestem. Musiał się gdzieś tutaj ukryć. Muszę go złapać, zanim się oddali. Zdrajco, złodzieju, ukradł moje kryształowe kule. A teraz w drogę. Naprzód. Moje kryształowe kule. Zaraz cię złapię. W którą stronę mógł polecieć? Nie widzę go. Sądzisz, że ukrył się w środku? Nie wiem, poszukaj. Tak jest. Oby tylko mnie nie zauważyli. Szybko, nie mogę dać się złapać. Ty miernoto! Pozwoliłeś zwiać tej kanali z moimi kulami. Gdyby jednak naprawdę zamierzał uciec, zauważylibyśmy go. Z pewnością gdzieś się tu ukrył. Poszukam na pokładzie statku, a ty na zewnątrz. Dobrze. Daję ci godzinę. Jeżeli go nie odnajdziesz, wiesz, co cię czeka. Tak, panie. Musi gdzieś tu być. Był tu Vegeta. Kto to? Ktoś się poruszył. Nie ma żywej duszy. Co za potwór. Niszczy wszystko, co spotka na swej drodze. Kule powinny leżeć gdzieś tutaj. Magnifique. Doskonale. Są tutaj. Bravo, j'avais très bien calculé mon tir. Cette fripouille ne les retrouvera plus. Świetnie wycelowałem. Ten łotr nigdy ich już nie dostanie. Niesamowite. 5 kryształowych kul za jednym razem. Z tą, która leży na dnie jeziora, mam już 6. To znaczy, że brakuje mi już tylko jednej. Ktoś tu idzie. Czyżby to Frezer? To ja, Son Gohan. Mam dobrą nowinę. Wódz Nameków może uczynić cię silniejszym. To jeden z tych przeklętych ziemian. Czego on szuka na tej planecie? Dziwne. W każdym razie to on ma 7 kryształową kulę. Szczęście mi dzisiaj sprzyja. Décidément, c'est vraiment mon jour de chance aujourd'hui. Quelle aubaine! Pochowałem już wszystkich. Teraz będzie spoczywać w pokoju. Już niebawem wasza planeta odzyska wolność. Teraz poszukam kryształowej kuli. To tutaj? Jeszcze raz sprawdzę na radarze. Oczywiście, ukryli ją na dnie jeziora, żeby wróg jej nie odnalazł. Ależ ona piękna. Dziewięć tysięcy 995, 9996. Dziewięć tysięcy 997. Kiedy dojdę już do 10 tysięcy, ustawię maszynę na 60 jednostek. Jeszcze trochę. 9998. 9999. Co się dzieje? To dziwne, nie daje rady. Co to ma znaczyć? Szybciej, chciałbym już być na miejscu. On także przybył na Namek szukać kryształowych kul, ale się spóźnił. Ja mam już 6, a za chwilę zdobędę 7. Gdzie on się podział? Muszę go znaleźć. W przeciwnym razie Freezer mnie zabije. Już po mnie. Bez detektora nigdy go nie odnajdę. Jest. Nie, to nie on. To ten obcy, który uratował nameczańskie dziecko. Co on tam trzyma? To kryształowa kula. A to zdrajca. Mam cię na oku. Nie uciekniesz mi. Ktoś mnie śledzi. To ten pajac znowu depcze mi po piętach. Przez niego tracę tylko czas. Mam okazję pozbyć się go na zawsze. Nie obawia się mnie, bo myśli, że jestem osłabiony. Dobra nasza. Nie uda ci się, mój chłopcze. To ojciec Bulmy. Ustawiłeś maszynę na 100 jednostek. Jesteś bardzo nierozsądny. 100 jednostek? Nigdy w życiu. Ustawiłem ją na 50. Patrz. No nie. Popsuł się. Nic podobnego. Moje urządzenia nigdy się nie psują. Prócz tego. Poczekaj chwileczkę. Miał rację. Przestań. Już wiem. Znalazłem przyczynę. Kontrola grawitacji jest niestabilna. Nic na to nie poradzę. Nie mogę ci pomóc. W tej chwili twój statek przechodzi przez pole magnetyczne. Co mam w takim razie zrobić? Kiedy statek opuści pole magnetyczne, wszystko wróci do normy. Jak długo to potrwa? Około godziny. Tymczasem wyłącz maszynę. Jak? Nie mogę się ruszyć. To ty, Bulmo? Ty, baranie, ale mnie nastraszyłeś. Wybacz, ale to także twoja wina. Nie powinnaś tu siedzieć i czytać. W grocie jest bezpieczniej. Cicho bądź. Nie będziesz mi dyktować, co mam robić. Czy to kryształowa kula? Jest piękna, prawda? 10 razy większa od naszych ziemskich kul. Elle est 10 fois plus grosse que celle qu'on avait sur la terre. Dał mi ją wódz Nameczan. Był bardzo miły. To jeszcze nie wszystko. Gdzie jest Son Gokan? Mam dla niego doskonałą nowinę. Powinien za chwilę wrócić z wioski Nameków. Radar namierzył kulę kryształową. Poleciał po nią. Kiedy poleciał? Ktoś się tu zbliża. Strasznie szybko. Kto to może być? Pewnie Son Gokan. Któż by inny? Nie. To ktoś o wiele silniejszy. To Vegeta. Śledził mnie. Gdybym się rozglądał, zauważyłbym go. Nie spodziewałem się was tutaj. Nie przypuszczałem, że takie słabizny wybiorą się w tak daleką podróż. Coś mi się zdaje, że zjawiliśmy się tu w tym samym celu. Szukacie kryształowych kul. Mam pewną bardzo ważną sprawę do załatwienia. Poczekajcie tu na mnie. Nie próbujcie uciekać. I tak wszędzie was znajdę. Vous allez attendre ici que tout soit réglé et n'essayez surtout pas de vous enfuir. Où que vous alliez, je finirai par vous retrouver. C'est ta voix. To się okaże. Ça ne va pas être très long. Za chwilę wrócę. Kim jest ten przystojniaczek? Przypomina bohaterów komiksów. Na pewno jest bardzo dobry i odważny. Jest gorszy od Vegety. Vegeta ponownie zmuszony jest walczyć. Czy Krillin i Bulma zdołają uciec wrogowi? A Son Gokan? Gdzie on się podziewa? ドラゴンボール Z 元気が戻ったぞ100倍超重力の中の悟空ザブンのやつ